الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. الحمد لله معاشر المسلمين Bapak-bapak, sahabat ibu-ibu, jamaah pengawasan malam Rabu wonten ing musala Al-Barakah Malon ingkang mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan ugi rahmat taufik lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing wekdal dalu punika Allah taala tasih paring kesempatan dumateng kula panjenengan sami kangge nindakaken pinten-pinten ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sae menika ibadah ingkang wajib utawi ibadah ingkang sunnah. Alhamdulillah wau sampun kita lambai ing menika salat maghrib kanthi berjamaah. Mugi-mugi Allah Ta'ala nampi ibadah kula panjenengan sami lan wekdal menika monggo dipun lajengaken telenggahan wonten ing masjid utawi musala Al-Barakah menika kangge nyinaoni agami kita ingkang dasaripun nggih menika Al-Qur'an lan hadis. Ingkang mugi-mugi Allah Ta'ala paring tambahan ilmu ingkang manfaat dhateng kula panjenengan sami. Mugi-mugi Allah Ta'ala paring taufik dhateng kula panjenengan sami sehingga saged ngamalaken ilmu kula wau, dan mugi-mugi Allah Ta'ala paring nggih menika keistiqomahan dhateng kula panjenengan sami anggenipun nyinaoni agami Islam lan ugi ngamalaken agami Islam menika. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing pepanggihan ingkang terakhir wonten ing pengaosan kula panjenengan sami menika sampun karampungan nggih menika penjelasan saking hadis Arba'in Nawawiyah angka nomor 2 nggih, hadis ingkang radi dawa nggih ingkang nerangaken bilih agami kula panjenengan sami menika, agami Islam menika wonten 3 tingkatan nggih menika: Islam, iman lan ihsan. Ingkang saben-saben tingkatan menika wonten rukunipun. Selajengipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wonten ing wekdal dalu punika monggo kita lajengaken waosan hadis Arba'in Nawawiyah nggih menika wonten ing hadis angka 3. Nggih menika mlebet hadis ingkang angka 3, mugi-mugi karena hadis menika nggih ringkes namung sekedhik nggih, mugi-mugi saged dipun rampungaken wonten ing setunggal pertemuan menika mugi-mugi. Nek mboten nggih, mungkin dipun lajengaken pepanggihan badhe dhateng insyaallah. Wonten ing hadis angka 3 menika dipun sebataken dening Al-Imam Nawawi rahimahullah setunggal hadis saking sahabat Abu Abdurrahman Abdullah Ibni Umar Ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Terus hadis menika dipun riwayataken para perawi hadis nggih ta, ngantos dumugi setunggal sahabat nggih menika putranipun Umar bin Khattab ingkang dipun paringi asma Abdullah. Abdullah bin Umar. Gitu. Engkang gadai kunyah, kunyah menika julukan. Nggih. Celukan. Bapane bapane sapa? Abdurrahman. Gitu. Abu Abdurrahman artosipun bapane Abdurrahman. Nggih menika. Abu Abdurrahman nggih menika Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ngendika, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika. Dados menika sahabat Abdullah bin Umar nate mireng nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan nggih menika bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan bilih Islam iku dibangun ana ing limang perkara. Nggih, agami Islam menika dibangun wonten ing gangsal perkawis. Menika ingkang dipun sebat dening para ulama ingkang dipun wastani napa? Rukun is rukun Islam. Nggih, sejatosipun menika rukun Islam menika sampun ugi dipun terangaken wonten ing hadis angka kalih kala rumiyin nggih, nalika malaikat Jibril tanglet datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil Islam." Kabarno marang aku, "Hei Muhammad, babakan Islam." Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nerangaken Islam menika syahadat gitu. Terus napa? Salat, terus napa meneh? Zakat, terus siam, terus haji. Menika ugi sami wonten ing mriki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam iku dibangun ana ing sak nduwuring limang perkara. Nggih, wonten ing sak nduwuring gangsal perkawis. Menika ingkang dipun wastani rukun Islam. Dipun terangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sepisan nggih menika, "Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ingkang sepisan nggih menika bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala. Nggih, syahadat la ilaha illallah. Nggih. Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, diibadahi selain daripada Allah. Dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, utusan Allah. Terus menika persaksian wonten pinten cacahipun Pak Bu? Persaksian utawi syahadat menika wonten pinten? Wonten kalih. Ning kalih persaksian utawi syahadat menika didadekne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados pinten? Setunggal rukun. Dados setunggal rukun. Awit menapa? Awit antawisipun syahadat la ilaha illallah kalian syahadat anna Muhammadar Rasulullah menika mboten kepareng dipun pisah. Nggih, mboten kepareng dipun pisah. Mboten sah menawi tiyang menika syahadat namung setunggal kemawon syahadat la ilaha illallah mboten purun bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah. Menika mboten dados tiyang ingkang muslim. Semanten ugi tiyang ingkang namung mendhet syahadat ingkang angka kalih. Aku ngakeni nek Rasul iku Muhammad iku utusaning Allah ning boten purun ngibadah namung dhateng Allah kemawon atasipun boten bersyahadat la ilaha illallah menika ugi napa? Boten sah syahadatipun alias Islamipun ugi boten sah. Ngaten nggih? Menika rukun ingkang sepisan. Rukun ingkang sepisan menika masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, rukun ingkang paling ageng sangat, paling penting sangat. Mungkin insyaallah dipun tambahi malih keterangan babakan rukun ingkang sepisan menika insyaallah. Angka kalihipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Wa iqamis shalah." Lan jejegne salat. Menegakkan salat. Nggih. Menika kanthi tetembungan jejegne salat. Mboten namung nindakne salat. Ning napa? Jejegne salat. Mangke nggih wonten keteranganipun insyaallah. Ingkang angka 3 nipun wa ita'iz zakah. bayar zakat. Nggih. Engkang ongkos kawanipun wonten ing hadis menika adik-adik nggih. Adik-adik. Ampun rame nggih niki nek jenengan napa maem jajanan monggo silakan ning ampun rame. Niki bapak-bapak tasih napa ngaji nggih. Adik-adik ampun rame nggih. Terus engkang ongkos kawan apa niku wau? Tiga nggih ngapunten. Ita izakah, membayar zakat. Wonten ingkang sekawanipun wonten ing hadis menika dipun sebat wa hajjil baiti lan haji dumateng Baitullah. Haji tumuju wonten ing Baitullah nggih menika Mekah ingkang gangsalipun wasiyam wasaumi Ramadan lan poso ana ing sasi Ramadan. Menika rukun Islam. Wonten sing aneh napa mboten Pak Bu? Wonten sing aneh napa mboten rukun Islam ingkang gangsal menika? Wonten. Mboten wonten. Mboten-mboten nggih. Mboten aneh niki. Kula bali malih, sing sepisan syahadat, sing nomor loro salat, nomor telu zakat, nomor papat haji, nomor lima siang. Mboten sing aneh napa mboten? Sing kebalik napa? Siang kalian haji. Kedahipun pripun? Siang riyin terus haji. Nggih. Nah. Ning kados mekaten lho Bu niki hadisipun wonten ing mriki. Nggih. Dados menika dipun terangaken para ulama nggih, dados para ulama menika nalika mendhet hadis menika nggih sak wontenipun mawon. Nggih ta? Para perawi hadis, para ulama menika nalika menyampaikan hadis menika sak wontenipun mawon. Dados wonten tiyang ingkang mirengaken saking perawi hadis ulama saderengipun nyebataken rukun Islam cacaipun gangsal urutanipun kados mekaten wau nggih ta syahadat salat zakat haji terus siang nggih ngantos dumugi Imam Bukhari Muslim nggih nyebataken kados mekaten ning tibake wonten riwayat ingkang sanes melih nggih ta wonten riwayat ingkang sanes melih ugi dipun riwayataken dening Imam Muslim niku nate wonten setunggal tiang ingkang tanglet dateng sahabat Abdullah bin Umar engkang nyebataken hadis menika saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya terus dipun tangletaken dening setunggal tiyang nggih menika tabiin mestinipun nggih muridipun sahabat. Dheweke niku kandha kalian utawi nyebataken rukun Islam menika wau wonten ing ngajengipun sahabat Abdullah bin Umar kados urutan menika wau. Siam ing ngapunten napa haji rumiyin banjur napa? Siam. Gitu. Terus menika dibenerne dening sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar ngendika, "La siyamu Ramadan wal hajju." Sing bener poso Ramadan banjur haji. Gitu. Niki dipun benerakan kalian sinten? Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nggih. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menika ngendika, "Hakadza sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kaya ngono aku mireng, aku krungu saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados sahabat Abdullah bin Umar nerangaken, menegaskan nggih, jelasne bilih sing dirungokne dening sahabat Abdullah bin Umar saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene menika urutanipun kados pundi? Siang rumiyin banjur napa? Haji. Pramila kados ingkang wonten ing hadis angka kalih rumiyin nggih, nalika malaikat Jibril tanglet datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babakan Islam ugi dipun jawab kanthi rukun Islam ingkang urut nggih syahadat salat zakat siam tur terus haji nanten niki urutanipun rukun Islam nggih awit menawi kita gatosaken masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah urutan menika wau nggih jumbuh kalian pentingipun rukun-rukun menika wau. Sing paling penting niku sing pertama dhewe, gitu. Sing paling penting niku sing pertama dhewe. Ngene iki napa? Syahadatain. Dua kalimat syahadat banjur salat lan sak piturutipun ngantos haji. Mboten kok maksudipun haji niku mboten penting mboten. Ning gandeng haji menika sing saged nindakne haji mung tiyang ingkang khusus, apasipun ingkang gadahi kemampuan khusus, gitu. Mula haji menika dipun saleh wonten ing akhir piyambak. Benten kalian nih Ramadan kita. Ramadan sing saged nindakne Ramadan niku langkung kathah tinimbang haji. Leres napa mboten? Nggih, pramila menika dipun urutaken makaten. Siam rumiyin banjur napa? Haji. Terus Mas, kenging napa kok nek zakat disebut rumiyin sakderengipun siam? Nggih. Awit zakat menika wonten ing ayat-ayat Al-Qur'an, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dados gandenganipun sinten? Salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ngaten lho. Ngeta? Aqimus shalah wa atuz zakah. Terus dados gandenganipun salat. Pramila zakat menika mesti kudu sakwise salat. Ngaten. Niki urutanipun. Nggih, dados kados mengkaten urutanipun rukun Islam syahadatain, terus dua napa niku ngapunten? Salat, terus zakat, siam lan haji. Nggih, saged dipun pahami nggih niki nggih. Alhamdulillah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing hadis menika wau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebataken rukun Islam ingkang cacahipun gangsal kanthi tetembungan bunyal Islamu ala khamsin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika bahwa bilih rukun Islam menika kados dene penopang setunggal bangunan. Bunyal Islamu ala khamsin. Kados dene napa penopang? Cagaing bangunan Islam. Dipun terangkan para ulama, pramila menawi cagak-cagak menika padha ambruk, bangunan Islam menika saged jejeg napa mboten? Mboten. Kados dene cagak-cagaing omah menika nggih, mboten omah menika mboten saged jejeg kejawi wonten cagak-cagakipun. Lha ngaten. Nah, semanten ugi bangunan Islam. Bangunan Islam menika mboten saged jejeg kejaba kalian napa rukun-rukun menika wau dipun laksanakaken. Gitu. Kedah dipun laksanakaken. Pramila kok menika dados kewajiban ingkang paling utama wonten ing agami Islam kula panjenengan sami. Syahadatain menika jelas, salat menika nggih jelas ngantos dumugi haji. Nggih. Pramila, para ulama ngendika, sing sapa wonge kok ora jejegne kabeh rukun menika, menika sedanten nggih, kabeh rukun kok mboten di laksanane dheweke mboten kalbu tiyang ingkang muslim. Nggih, sing sapa mboten jejegne kabeh rukun-rukun menika, dheweke niku mboten Islam. Artosipun apa? Kafir. Niki nek kabeh. Nah, sak menika nek siji-siji pripun? Wonten rukun-rukun menika sing siji-sijine niku mboten dilaksanakne. Niku kados pundi? Sing pertama, menawi ingkang dipun maksud menika nggih menika rukun sing pertama nggih menika syahadatain, menawi mboten dipun laksanakaken genah niku mboten Islam. Pramila menika rukun sing paling penting, Pak Bu, kedah dilaksanakne tenanan. Gitu, syahadatain. Sing sapa wonge nggih bisa ngucap ngomong mboten bisu nggih ta kok dheweke niku mboten purun ngucapaken asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dheweke mboten saged ngaku tiyang muslim. Mboten kanggo nek ngomong aku ki muslim, KTP ku muslim. Lah kok ora gelem ngomong ngucap napa syahadatain niku mboten kanggo tulisan wonten ing KTP Islam, mboten kanggo. Ayat menika rukun sing paling utama, paling penting. Gitu. Niku sedanten ulama sepakat. Nggih. Mboten purun ngucapaken wis ora bakal dadi wong muslim. Awit syaratipun tiyang muslim niku napa? Pertama, ngucap syahadat. Lak ngeten niku. Ngucap syahadat, nggih. Engkang angka kalihipun masyarul muslimin ngantos dumugi engkang angka sekawan angka gangsal nggih menika salat, zakat, siam lan ugi haji. Menami wonten tiyang ingkang ngakeni utawi ngapunten mboten ngakeni wajibipun padahal dhewek niku sampun ngucap syahadat gitu. Wonten tiyang ingkang sampun ngucap syahadat kok orang ngakeni wajibing salat utawi mboten ngakeni wajibipun zakat, mboten percaya wajibipun siam utawi mboten percaya wajibipun haji. Terus kaitanipun kalian apa? Mana gitu. Kalian kaitanipun kalian keyakinan. Mboten percaya kalian salah sawijining rukun sing sekawan niku wau padahal dhewek niku sampun ngucap syahadatain niku nggih sami. tiang menika mboten kalbu tiang ingkang muslim. Faham Pak Bungin? Terus tiang ingkang muslim menika kedah ngucap syahadatain, kudu kedah napa? Meyakini wajibipun empat rukun selajengipun. Salat, zakat, siam, haji. Kedah diyakini napa wajib. Aku ki wajib salat, aku ki wajib zakat, aku ki wajib siam, wajib ha? Wajib. Gitu? Niku kedah dipun yakini. Selajengipun menawi wonten tiyang ingkang sampun meyakini menika sedanten. Gitu? Syahadatain sampun dipun ucap. Salat, zakat, siam, haji sampun dipun yakini wajibipun. Kok dheweke mboten nindakne salat? Ha niki. Mboten nindakne napa? Salat padahal sampun yakin nek salat niku wajib. Hukumipun pripun? Niki dipun perselisihkan dening para ulama. Nggih, wonten tiyang sing wis ngakeni wajibipun salat ning dheweke niku mboten purun salat. Jane aneh niki jane, ngira. Wis ngakeni nek wajib kok ora gelem salat niku aneh jane. Nah, babakan tiyang menika wau para ulama berselisih pendapat. Wonten para ulama ingkang ngendika dheweke niku durung kafir ning wis nindakne dosa sing gedhe banget. Nindakne dosa sing gedhe banget. Dheweke kudu di hukum dening para penguasa. Dicencang, dipenjara, ngeta, terus diperintah supaya nindakne salat. Nggih. Nek mboten purun nindakne salat padahal wis di kunjara, dipeksa, diancem badhe di pateni. Nah niki. Dados nek mboten nindakne salat napa di pateni. Nek tetep ngeyel mboten nindakne salat ya wis dipateni akhiripun. Ya ta? Dipateni. Nggih. Karena napa? Karena dheweke niku kok jarine ngakeni wajib salat tapi kok mboten purun nindakne salat. Niki nek wonten penguasa sing menegakkan hukum-hukum wonten ing agami Islam mengkaten hukumipun. Nek awake dhewe mboten kepareng napa nemoni wong sing mboten salat, oh tak pateni ora entuk. Nggih. Mboten kepareng, niku bahaya, merusak niku jenengipun. Hukum-hukum wonten ing agami Islam kados menika wau utawi potong tangan utawi rajam menika ingkang berhak mengadakan utawi berhak melaksanakan namung sinten? Pemimpin, penguasa, pemerintah. Niku sing berhak. Ewa dene wong-wong cilikan kaya awake dhewe menika mboten kepareng nindakne hukum-hukuman kados mekaten. Semanten ugi kelompok-kelompok kaum muslimin. Nggih ta? Misale wonten golongan duweni kelompok tertentu, organisasi tertentu, utawi partai tertentu. Nggih ta? Terus dheweke niku pengen nindakne hukuman-hukuman wonten ing Islam menika mboten kepareng ugi. Amargi dheweke niku senes napa? Senes pemerintah. Senajan ten duwe kelompok niku jenis pemerintah niku kok mboten kepareng. Sing angsal nindakne menegakkan syariat hukuman-hukuman syariat kados mekaten niku namung sinten penguasa kaum muslimin. Niku ingkang wajib melaksanakan utawi nindakne hukuman-hukuman wonten ing agami Islam. Nggih. Dados tiyang ingkang mboten salat menawi dheweke niku mboten napa niku tesih meyakini wajibipun salat menika wonten perselisihan para ulama. Seperangan ulama ngendika bilih dheweke niku dereng kafir ning sampun nindakne dosa sing ageng sanget. Nah, ulama ingkang angka kalihipun nggadahi pemanggih bilih tiyang menika sampun medal saking Islam. Wong Islam kok ora salat berarti mboten Islam. Menika pemanggihipun ulama ingkang angka kalih. Ada dasar hadis saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Menika wonten pangandikanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih wates antaraning kaum muslimin lan orang-orang kafir menika nggih menika salat. Sing sapa ninggalne salat, sing sapa ninggalne salat, mboten nindakne salat, ngaten nggih. Mula dheweke sampun dados tiyang ingkang kafir. Menika wonten hadis ingkang napa? Isinipun kados mekaten sehingga para ulama, sebagian ulama wonten ingkang ngendika sing sapa wong ini ninggal ke salat nggih senajan to dhewe niku ngakeni wajibipun berarti niku wong sing wis kafir nggih niku wonten mleh ulama ingkang angka 3 nipun bilih ingkang pertengahan nggih to nek sing ditinggal ke salat menika kabeh salat berarti dhewe niku kafir nek sing ditinggal ke niku salat jelang-jelong nggih to kadang salat kadang boten kadang salat kadang boten niku tesih dereng kafir wonten ulama ingkang kados mekaten. Nah niki sing jelas menika wonten perselisihan para ulama ingkang nedahaken utawi menjelaskan kepada kita semua bilih salat niku perkara ingkang penting sangat Pak Bu. Nggih. Perkara ingkang penting sangat ngantos-ngantos wonten ulama ingkang napa ngendika pisan wae ninggalne salat dadi kafir. Wonten ingkang ngeten niku. Nggih ta? Awit napa saking pentingipun rukun ingkang angka kalih nggih menika salat. Ewa dene rukun ingkang angka 3 nggih menika zakat, siam lan haji. Menika para ulama ngendika nek ninggalne zakat, siam lan haji menika dosa ingkang ageng sanget. Senajan to mboten marai kafir. Gitu. Saged dipun pahami mboten iki? Tentu wonten urutan-urutanipun nggih, rukun-rukun Islam menika wau menawi syahadatain ninggalne babar blas nggih niku jelas kafiripun. Para ulama sepakat niku kafir. Nek mboten syahadatain. Nek rukun salat gitu. Niki diperselisihkan para ulama napa nipun? Kafiripun tiang ingkang ninggalne salat. Ewa dene rukun ingkang 3 sekawan gangsal menika wau para ulama ngendika nek ninggalne tok niku mboten kafir ning dosa ageng dengan syarat dhewe tesih ngakeni wajibipun rukun Islam kala wau. Tesih ngakeni wajibipun rukun Islam kala wau. Nggih. Niki nggih, niki ingkang dipun maksud bilih gangsal perkawis menika dados rukunipun Islam. Nggih, mananipun menawi ical menika saged ndadekne tiyang ingkang napa niku agami Islamipun menika runtuh hancur saged kafir saged istilahipun dados agami ingkang rendah sangat maksudipun napa nggih imanipun rendah nggih mboten sempurna ngaten niku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selajengipun monggo dipun ambali melih rukun ingkang sepisan wau ingkang badhe kula terangaken nggih menika syahadatain. Dua kalimat syahadat. Menika wau rukun ingkang paling penting. Nggih, rukun ingkang paling penting ingkang boten saged dipun pisah antawisipun syahadat ingkang pertama, syahadat la ilaha illallah lan ugi syahadat ingkang angka kalih nggih menika syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Awit menapa? Awit dipun terangaken wonten ing kitab menika awit ibadah kula panjenengan sami dhateng Allah Subhanahu wa taala menika boten badhe sempurna kejaba kanthi nindakne konsekuensi utawi kandungan saking dua kalimat syahadat menika Pak Bu. Nggih. Dados dua kalimat syahadat menika kedah dipun gabung terus mboten keparang dipun pisah. Awit menapa ibadah kula panjenengan sami dhateng Allah taala menika saged sempurna, saged dipun tampi Allah taala menawi ibadah menika ngempalaken konsekuensi kandungan saking syahadat la ilaha illallah lan ugi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Maksudipun kados pundi? Syahadat la ilaha illallah menika nggadahi konsekuensi bilih kula panjenengan sami kedah napa? Ikhlas anggenipun ngibadah. Awit syahadat menika isinipun apa? Asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ibadahipun awake dhewe niku mesti kudu namung dateng sinten? Allah. Menika ingkang dipun wastani ikhlas. Amal kula panjenengan sami menika mboten badhe dipun tampi Allah taala menawi dipun campuri kalian riya. Nggih? Utawi perkara-perkara ingkang ngrusak keikhlasan. Ngibadah kok karepipun dunya. Gitu. Ngibadah kok karepipun golek napa? Pangalembono menungso. Niku bakal batal pahalanipun ibadah. Nggih. Contoh mawon, Pak Bu. Jenengan nek sedekah niku niatipun napa, Pak Bu? Supaya pikantuk ganjaran wonten ing akhirat napa supaya duit ini ku dilipetaken dening Allah Taala matikel-tikel. Nek sedekah 100.000 bakal dilipatkan dados sak yuto. Sedekah sak yuto dadi pinten? 10 yuto utawi 100 yuto. Nek sedekah vario iso entuk napa? Luxio, ngaten. Jazz lan sak piturutipun. Nek sedekah mengkaten Pak Bu. Sedekah kok tujuanipun supaya pikantuk donya? Nggih. Niku Allah Taala mboten badhe nampi sedekah menika ingkang badhe dipun ganjar wonten ing akhirat, mboten. Awit napa? Sedekah menika lah amalan ibadah ingkang kedahipun ikhlas, ing antawisipun makna ikhlas nggih menika kula panjenengan sami pados napa? Ganjaran nipun Allah Taala wonten ing akhirat, mboten wonten ing donya. Nggih. Pramila tiyang ingkang nindakake amal ibadah kok tujuanipun namung donya kados mekaten niku amalipun badhe rusak. Awit mboten wonten napa ikhlasipun. Semanten niki amalan ingkang dipun tindakaken karana golek pangalembono menungsa. Niku nggih badhe dipun tolak dening Allah Taala. Contonipun sampun cetha wonten ing hadis ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebataken tigang menungsa nggih. Engkang badhe dipun lebokne neraka pertama kali. Dipun sebataken wonten ing mriku wonten ing hadis mriku tigang menungsa niku wau ingkang badhe mlebet neraka pertama kali nggih menika sinten? Sing nindakne jihad fisabilillah. Angka loro nipun sing sinau agami Islam lan Al-Qur'an. Sinau lan ngajarni agami Islam lan Al-Qur'an ingkang angka 3 nipun wong sing sedekah. Ning wong telu niki wau nggadahi niat napa? Podo-podo nggak ada niat golek pangalembono menungso. Sing berjihad niku pengen dilem iki wong sing hebat, wong sing pemberani, seorang pahlawan, seorang mujahid, gitu. Ben dilem ngaten iki. Sing sinau agami, sinau Al-Quran, ngajarni ilmu agami lan Al-Quran, ben dilem iki wong pinter, wong alim, kiai, lan sak piturutipun, gitu. Supaya dilem ngaten iki. Lan angkot tiga ni pun sing wong napa niku wau sedekah dermawan ni kok supaya dilem dadi wong sing lomo, wong sing dermawan. Niki dua ni niatan sing boten bener, boten ikhlas. Akhiripun boten dipun tampi Allah Taala, amalipun menika wau malah dadi jalaran napa mlebet neraka. Naudzubillah min zalik. Niki karena boten ngamalaken konsekuensi syahadat ingkang sepisan wau. Syahadatu alla ilaha illallah nggih menika ikhlas. Semantun niki syahadat ingkang angka kalih kedah dipun amalaken kandunganipun wonten ing ibadah kula panjenengan sami. Napa niku? Syahadat anna Muhammadar Rasulullah nalika kula panjenengan sami sampun ngakeni bilih Nabi Muhammad menika utusaning Allah, berarti amal ibadah kula panjenengan sami mestinipun miturut kalian tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten gawe dewi-dewi. Boten gawe napa? Dewi-dewi. Aku arep sholat kok. Sholatmu kaya ngopo? Ya sak karepku. Sholat-sholatku dewi kok. Aku tak mulai saka napa nggih sujud. Ya sak karepku dewi. Tak mulai saka salam. Ya sak karepku dewi. Boten miturut kalian napa? Tuntunanipun Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Miturut panjenengan menika saged dipun tampi Allah Taala mboten? Boten. Awit napa? Boten miturut kalian tuntunanipun Allah Subhanahu wa taala lan Rasulipun sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dados syahadat anna Muhammadar Rasulullah taala anna Muhammadan Rasulullah sallam menika nedahaken bilih kula panjenengan sami nalika ngibadah kedah napa? Jumbuh kalian tuntunanipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boten gawe-gawe dhewe cara-cara ngibadah dhateng Allah tabaraka wa taala. Nggih, niki. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jane menika menawi ngendika utawi ngrembak babakan syahadat la ilaha illallah lan ki syahadat anna Muhammadar Rasulullah menika betahaken pengaosan ingkang langkung dan memilih ning kula kinten cekap rumiyin nggih niku lajengaken rukun ingkang engko kalih. Rukun ingkang engko kalih niku napa wau? Salat. Kula wau sampun matur bilih salat menika dipun sebat wonten ing hadis menika iqamis shalah nggih menika njejegne salat. Napa Pak Bu? Njejegne salat. Awake dhewe nindakne salat niku kedah jejeg tenanan salate ngaten lho. Kados pundi jejegne salat dipun terangaken para ulama, awake dhewe kedah nindakne nggih menika syarat-syaratipun, rukun-rukun salatipun, kewajiban-kewajiban salatipun lan boten supe ugi nggih menika kekhusyukan wonten ing salat. Niki jejegipun salat. Ning babakan khusyuk niku susah Pak nggih, susah. Ning niku mboten artosipun mboten dadekne menawi tiyang menika mboten khusyuk, mboten dadekne napa? Mboten dadekne salatipun batal mboten. Sing penting niku tiga wau ingkang pertama. Napa wau? Syarat-syaratipun, rukun-rukunipun, wajib-wajibipun salat. Ah sak menika kula panjenengan sami sampun ngerti napa dereng niki? Syaratipun salat napa kemawon? Nggih ta? Rukunipun salat napa kemawon? Wajibipun salat napa kemawon? Sampun dipun pelajari napa dereng niki? Nggih. Kedahipun dipun pelajari. Supados awake dhewe niku saged njejegne salat kanthi tenanan. Ampun ngantos kula panjenengan sami wis napa nggih? Kesel-kesel nindakne salat tibake tesih wonten sing kurang rukune utawi kurang syarate ingkang njalari salatipun tibake mboten sah. Nak muspro. Sia-sia, eman-eman, nggih napa mboten? Wis kesel-kesel pinten-pinten rokat, contohnipun pas sholat tarawih niku biasanya pun pinten rokat mbak bu, 11 rokat, ya. Wonten sing 23 rokat, wonten sing 39 rokat, ya. Kathah mulih gitu. Sakoke-oke sholat ditindak nih, tibae napa mboten gagas syarat-syarate, mboten gagas rukun-rukune, akhiripun napa sholatipun dados sia-sia. Ditindak nih sholat sak nganti kemeng sikile. Tibae cepet banget anggenipun salat kaya dene pitik nutul nutul napa panganan jagung. Ngaten niku nggih to. Allahu akbar. Allahu akbar subhanallahi wa bihamdih. Allahu akbar boten ngangge tumakni. Nah. Tumakninah menika salah sawijining rukun Pak Bu wonten ing salat. Kedah dipun tindakni. Mula nek tiyang menika salat niku salatipun cepet sangat niku boten sah salate. Niku wonten kedadosan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika wonten tiyang ingkang dateng dumugi masjid nggih to wonten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing masjid menika. Tiyang menika salat riyin 2 rakaat karepe niku salat tahiyatul masjid 2 rakaat nggih to. Bibar salat salam dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngucapaken salam. Assalamualaikum. Terus dijawab, terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Bali kowe rono salat meneh. Kowe jane urung salat." Irji sholli fa innaka la tusalli lam tusalli. Masyaallah. Wis salat jane rong rakaat, gitu. Sak sampunipun ngucap salam malah dikon bali melih salat melih rong rakaat melih. Kandhanipun Nabi Muhammad sallam dhewek niku durung salat. Terus bali melih gitu, salat 2 rakaat. Sampun rampung salam, terus ngucap salam dateng Nabi Muhammad sallam dikon bali melih Pak. Ping pindho ngantos ping telu. Akhiripun dheweke niku tiyang menika nyerah. Duh Rasulullah SAW kula mboten saged salat kejaba ngaten iki, mbok ajarana kula. Ngeten. Nyuwun dipun ajari dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiripun Nabi Muhammad ngajaraken salat, rukun-rukunipun salat dipun terangaken. Nek kowe salat dimulai takbir terus maca Al-Fatihah sak sabiturutipun dipun terangaken rukun-rukunipun. Pramila, kula panjenengan sami menawi badhe negakkan salat, njejegne salat nggih kudu sinau. Syaratipun salat niku napa mawon ing antawisipun wudu madhep kiblat terus napa mlera nutup aurat lan sak piturutipun niki conto mawon kira nek jenengan badhe ngerti lengkapipun nggih monggo dipun sinani wonten ing pelajaran fikihipun kira niki dados intinipun napa Pak kudu njejegne salat nah niki wau dipun sebataken ugi wonten ing babakan njejegne salat ugi kekhusyukan wonten ing salat niki nggih penting Pak Bu kekhusyukan wonten ing salat senajan to menika mboten jalari sah mbotenipun salat maksudipun mboten menawi mboten khusyuk niku salatipun mboten sah ngaten niku mboten nggih atus pun mboten wonten kaitanipun kalian sah lan mbotenipun sah salat ning khusyuk menika intining salat Pak Bu para ulama ngendika nek khusyuk wonten ing salat menika kaya dene ruh kangginipun salat nyawane salat niku wonten ing napa? Kekhusyukan. Niki. Nyawane salat niku wonten ing napa? Kekhusyukan salat. Nggih, pramila awet dene nggih kedah nyinaoni piye carane khusyuk wonten ing salat. Gitu. Aja nganti adene iku salat kok pikirane nyandi-nyandi dijorne wae. Gitu. Dijorne wae. Orang gagas sing penting awake niku ngadeg rukuk sujud lan sak piturune pun ning manahipun mboten dipun gagas. Ini aku klentu. Mestinipun salat menika ugi dipun gatosaken kekhusyukanipun. Awit ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kekhusyukan salat menika ingkang badhe njalari kula panjenengan sami pikantuk manfaat saking salat. Sakliyane niku wau syarat rukun lan wajibat. Nggih. Kekhusyukan wonten ing salat menika ingkang badhe nyebabaken kula panjenengan sami pikantuk manfaat saking salat. Napa manfaatipun salat, Pak Bu? Hah? Manfaatipun salat kangge nipun ajeng niku napa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sak temene salat iku bisa nyegah saka napa? Perbuatan keji lan mungkar. Dados saged nyegah awake dhewe nindakne maksiat. Gitu? Iki wonten tiyang ingkang salat teng masjid mbeta sendal elek, mulih mbeta sendal sing anyar. Gitu. Berarti niku salatipun kados mendi? Dereng saged nyegah maksiat. Niku ingkang jalari napa? Nggih menika wau mboten wontenipun kekhusyukan anggenipun salat. Semanten ugi kula panjenengan sami nalika tesih kathah nindakne maksiat, mesti kemawon salatipun niku mesti wonten kekiranganipun wonten ing kekhusyukanipun. Pramila monggo dipun perbaiki kekhusyukan kula panjenengan sami wonten ing salat, insyaallah sekedhik mbaka sekedhik maksiat kula panjenengan sami menika badhe dipun kirangi dening Allah Subhanahu wa taala. Badhe dipun paringi taufik sehingga saged ninggalne kemaksiatan-kemaksiatan. Ngaten nggih? Dados menika njejegne salat, syarat syarat-syaratipun, rukun-rukunipun, kewajibanipun lan ugi napa? Kekhusyukanipun wonten ing salat. Mun isak dereng niki. Pinten menit? 2 menit. Nggih. 2 menit kanggo membahas zakat, haji lan siam. Zakat sak menika. Zakat menika napa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Zakat menika hakipun harta, gitu. Engkang sampun dumugi nisab wonten ing harta-harta tertentu. Niku nggih kedah dipun pelajari wonten ing fikih. Mboten saben-saben bondo niku kedah dizakati. Nggih. Ning wonten ing harta-harta tertentu kemawon. Dipun sebataken wonten ing mriki, harta-harta ingkang dipun zakati menika napa mawon? Ingkang medal saking hasil bumi. Kaya to nggih napa? Pari lan sak piturutipun, gitu. Terus barang-barang dagangan. Barang dagangan, Pak Bu. Jenengan duwe dagangan napa contohipun? Hah? Dagangan soto. Nah, soto senes darang barang dagangan, Pak Bu. Barang dagangan niku nggih contohipun napa nggih? Soto nggih jenenge dagangan nggih. Nek dagangan soto niku paling ya sedina entek ngaten nggih. Mboten wonten stokipun. Contohipun nek jenengan gadai toko klontong, nah niku lak wonten stokipun persediaan. Nah, niku di total barang dagangan menika kalian bondonipun jenengan harta panjenengan, duitipun panjenengan, nek sampun dumugi nisab sedanten menika kedah dipun zakati. Gitu. Niki barang perdagangan. Ngapunten tambah sedikit mboten napa. Awit nek baraden niku langsung komaton niki ta. Nah, berarti tambah sedikit mboten napa. Barang dagangan. Terus napa meling ingkang kedah dipun zakati? Dua barang tambang. Dua barang tambang. Senes tambang tali niku nggih, senes. Barang tambang niku emas, perak. Nika ingkang dipun maksud emas lan perak. Nek barang tambang ingkang sanes mboten zakat. Mboten wonten zakatipun. Contohipun napa, Pak? Wedi. Wedi niku mboten wonten zakatipun. Kejaba nek wedi menika dados napa barang dagangan. Ya jenengan nyetok wedi. Wedi napa wedi, Pak? Wedi nggih. Wedi. Pasir niki. Nek jenengan nyetok wedi niku wau dados barang dagangan mungkin mlebetipun wonten ing zakat barang dagangan. Ning barang tambang ingkang wajib dipun zakati namung kalih. Nggih menika emas lan lan perak. Menika wonten ketentuanipun piyambak. Lan ugi ingkang terakhiripun nggih menika bahimatul an'am. Napa niki? Hewan ternak. Hewan ternak ingkang dipun maksud nggih tertentu, Pak. Mboten kabeh aku duwe bebek tak zakati, wajib dizakati. Ngaten? Bebek wajib dizakati napa mboten? Mboten. Binatang ternak ingkang wajib dizakati namung 3. Napa nika? Mendo, sapi lan unta. Nggih, mendo, sapi lan unta kalebu pinten-pinten jenisipun. Saya menika mendo ingkang napa jenisipun Jawa utawi gembel utawi biri-biri utawi napa kemawon pokoke sing kalebu jenis mendo. Sapi nggih mekaten. Sapi napa kemawon jenisipun ngantos ugi napa niku biasanipun kebo nggih. Kebo niku nggih mlebet. Awit kebo niku padha karo sapi. Nggih. Maksudipun jenisipun. Nggih. Terus unta. Nek burung unta niku mboten mlebet nggih. Burung unta niku mboten mlebet. Nggih. Niki barang-barang ingkang wajib dizakati. Nah niki. Terus ingkang rukun ingkang engko sekawan apa Pak Bu? Nyuwun pangapunten. Niki wonten harta-harta wonten ing griya kula panjenengan sami, contohipun apa Pak? Omah nggih ta. Omah niku lak harta, nggih napa mboten? Terus lemari, kasur, spring bed, sofa, TV, lan sak pituripun kulkas, AC. Niku wajib zakat mboten? Wajib zakat mboten niki? Niku mboten wajib zakat. Sing wajib dizakati niku wau namung barang dagangan lan ugi napa? Duit. Nggih? Duit, alat tukar menukar niku wau. Terus barang dagangan kalian duit niku digabung dadi siji menika mengke dipun zakati. Nggih. Nek jenengan nggadahi tabungan kok sampun dumugi nisab, ah berarti zakatnya nggih wonten nisabipun mugi nggih ta. Niku kedah dipun zakati. Nah niki nek badhe detail nggih wonten ing babakan fikih nggih ngapunten. Langsung mawon, siam Ramadan menika nggih insyaallah sampun paham bilih menika kewajiban kula panjenengan sami saben-saben tahun setunggal sasi. Gitu. Wonten ing wekdal siang sak wiwitipun napa? Terbit fajar ngantos dumugi angsuling srengenge kula pansami mboten kepareng nindakne perkara-perkara ingkang batalaken siam. Contonipun dahar, ngunjuk lan ugi hubungan suami istri. Nggih, niku ingkang dipun wastani siam. Lan haji, haji menika ibadah ingkang khusus wonten ing wekdal khusus lan ugi tempat ingkang khusus nggih menika wonten ing Baitullah. Mboten kepareng haji menika wonten ing malon nggih. Lan ugi mboten kepareng ugi haji menika dipun tindakaken wonten ing wekdal sak liyanipun wekdal haji. Aku arep haji kapan? Mengke bulan Rajab. Saged napa mboten? Mboten saged. Haji menika namung wonten ing wekdal tertentu lan papan tertentu. Lan ugi ingkang wajib nindakne haji nggih menika tiyang ingkang sampun gadahi kemampuan. Ing antawisipun kemampuan nggih menika napa? Tumrapipun tiyang ingkang estri gadahi mahram kangge tindak haji. Artosipun menawi wonten tiyang estri nggih to? Wonten tiyang estri menika sampun gadahi bondo ingkang cukup kangge haji. Nggih. Duitipun pun cukup niki nggih. Dheweke nggih sehat. Ning boten gadai mahrom kangge tindak haji niki tiang ekstrim niko boten wajib haji. Awit ingin tahu syarat kangge nipun tiang ekstri wajib haji. Gimana niko napa gadai mahrom. Gadai mahrom. Terus maknanipun menawi wonten tiang ekstrim niko kok wis sugih gitu, sugih blegedu gitu. Ning dhewe niku boten gadai mahrom kangge tindak haji. Dhewe tetep dereng wajib haji. Atas pun menawi mboten haji mboten dosa. Malah nek dhewe niku tindak haji mboten kanthi mahram saged pikantuk dosa. Nggih niki babagan haji ringkesipun kados mekaten. Intinipun jenengan kedah nyinaoni perkara menika wau khususipun salat, zakat, siam haji nggih. Wonten ing babagan fikih, pelajaran fikih kedah dipun sinaoni supados kula panjenengan sami saged nindakne rukun Islam menika kanthi saestu lan kanthi sae. Nggih. Mengaten masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah saged paripurna nggih menika keteranganipun hadis angka 3 insyaallah pepanggian badhe dateng langsung mawon pindah wonten ing hadis angkos sawan insyaallah taala. Kita akhiri pengawasan dalu punika monggo wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.